Bo día a todo o instituto. Temos algo importante que dicirvos. O 9 de febreiro celebramos o entroido no IES de Melide. Animádevos a participar coa vosa clase no concurso de disfraces. E tamén no de talentos. Queremos ver as vosas maiores virtudes. Seguro que será moi divertido.